الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہونے جا رہا ہے۔ آج مقابلہ ہے جامعۃ المدینہ اور دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ یقیناً بڑی محنتیں، بڑی کوششیں اور بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ آج ہم تک پہنچے ہیں، اور اب دیکھنا یہ کہ یہ مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور سیمی فائنل میں ہمیں کون جوائن کرتا ہے اور آج ہم سے کون جدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اب مقابلہ ناک آؤٹ ہے، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہارتا جائے گا، جو پیچھے رہتا جائے گا، وہ ہم سے جدا ہوتا جائے گا، مگر خالی ہاتھ نہیں۔ انشاءاللہ تحائف لے کر آج سے ہم سے جدا ہونے والے اسلامی بھائیوں کو ہم 6300 روپے کے مدنی چیک دیں گے۔ امید ہے مجھے ہمارے محسن بھائی وہ چیکس بھی لے آئے ہوں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلے دیکھتے ہیں آج جامعۃ المدینہ والے چیک لے کر جاتے ہیں یا سیمی فائنل میں جاتے ہیں، دار المدینہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کہاں تک چلتے ہیں۔ ناظرین آج یہ دیکھ لیں کہ چونکہ آج کوارٹر فائنل ہے، مقابلے کو کچھ تبدیل کیا ہے، کچھ نئی جدت لائے ہیں، کچھ نیا شامل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے۔ جی جواب دیجئے سوال کا، 10-10 سوالات ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے، انہوں نے جوابات دینے ہوں گے۔ پھر دوسرا سیگمنٹ ہوگا شعر مکمل کیجئے، تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ ہوگا، چوتھا سیگمنٹ فقہی پہیلیاں ہوگا، پانچواں سفر ہے مگر اکیلے، اور اب آیا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اشارے کرنے والے تو چلے گئے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی۔ اور پھر آخری سیگمنٹ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جی ناظرین کچھ طویل مقابلہ ہوگا، لیکن چونکہ اب ہم نے سیمی فائنلسٹ چننا ہے، اب صرف آخری چار ٹیمیں جو بچنی ہیں اس میں سے آج ایک ٹیم سیمی فائنل کو جوائن کر لے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ دار المدینہ والے یا جامعۃ المدینہ والے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال کریں گے دار المدینہ والوں سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حبرا بہت پسند تھا، بتائیں یہ حبرا کیا ہے؟ ناظرین آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی ایک دھاری دھار چادر تھی جسے یمن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جسے یمن میں تیار کیا گیا تھا اور اسے یمن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کی دھاری دھار چادر ہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک پیراہن کی بات ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے، سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کی عزت آبرو اس کا مال کی حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہے اور اسے تعرض کرنا حرام۔ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت آبرو مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے، ان چیزوں سے تعرض کرنا حرام ہے۔ تھوڑی سی جواب میں تبدیلی ہے مگر ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ سلام کرتے بھی ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں دھوکا بھی دیتے ہیں۔ سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی عزت آبرو مال سب کچھ اب حفاظت پہ، اب میں اس کے خلاف برا کام نہیں کروں گا، ان چیزوں سے تعرض کرنا یعنی یہ کام نہ کرنا، اس کے خلاف کرنا یہ حرام ہے۔ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو مسلمان کا پھر احترام بھی کیجئے، اسے دھوکہ نہ دیجئے۔ کتنا پیارا جواب ہے، اے کاش ہم سلام کو بھی عام کریں اور ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ جواب ان کا درست ہے، سبحان اللہ۔ دو دو نمبر حاصل کر لیے، باری ہے دار المدینہ والوں کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں کیا کھلایا گیا تھا؟ سبحان اللہ، اے بڑی بڑی دعوتیں کرنے والوں سنو، آج ایک مبارک ولیمے کا مینیو بتایا جائے گا۔ نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمہ میں ستو اور کھجوروں سے ضیافت کی گئی تھی. ستو اور کھجوریں پیش کی گئی تھی, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہہ دیا تو حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے کیا ارشاد ہوا ہے؟ کانوں کے اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہے گا, کمر سے درد کی بھی ہے اور بد ہضمی سے حفاظت کا بھی ہے. حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ سے محفوظ رہے گا, ایک اور حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کوئی چھینکے اس سے پہلے کہ وہ الحمدللہ کہے, سامنے والا الحمدللہ کہہ دے, سبحان اللہ, اللہ کی حمد بیان کر دے, تو اس کو یہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, علم دین بھی مل رہا ہے, کئی بیماریوں کا علاج بھی پتہ چلتا جا رہا ہے. باری ہے دارالمدینہ والوں کی. نابالغ لڑکوں کو ریشم کے کپڑے پہنانے کا حکم بیان کریں. نابالغ بچے کو ریشم پہنانا بھی ناجائز ہے اور یہ جو گناہ ہوگا وہ پہنانے والے پر ہوگا. نابالغ لڑکوں کو بھی لڑکوں کو بھی ریشم پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے. تو لڑکوں کو نہ چھوٹی عمر میں نہ بڑی عمر میں ریشم بالکل نہیں پہننا اور پہنانا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. ذرا جوش کم نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دائیں طرف والے ہو جائیں ہمارے دارالمدینہ کے ساتھ, بائیں طرف والے ہو جائیں جامعت المدینہ والوں کے ساتھ, اور پرزور ان کا ساتھ دیجئے. باری ہمارے جامعہ والوں کی. المدینۃ العلمیہ کی کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات میں مذکورہ چھ باتیں بتائیں, چھ چیزیں بتائیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. مشکل سوال آ گیا ہے. وہ چھ چیزیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. سیکنڈ ختم ہو گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا, دل کی سختی, دنیا کی محبت, حیا کی کمی, لمبی امیدوار, لمبی امیدیں, حد سے زیادہ ظلم, یہ وہ باتیں ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی. بتائیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا, آپ اس حدیث کو مکمل کیجیے. یہ انگوٹھی کس چیز کی تھی؟ سونے کی انگوٹھی. سیکنڈز گزر رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سونا جنتیوں کا زیور ہے, لہذا اس کو دنیا میں نہ پہنو. مفہوم حدیث عرض کرو. نہیں جناب, حدیث پاک اس طرح نہیں ہے. کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا, کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی کام میں لے آنا, تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا, جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینک دیا. یہاں وہ میرے اسلامی بھائی جو مرد ہیں اور زیورات پہنتے ہیں, سونے کی انگوٹھیاں, چاندی کے چین, نہ جانے کون کون سے زیورات پہن رہے ہیں, تو مردوں کے لیے زیورات نہیں ہیں. انشاءاللہ مردوں کو جنت میں سونے کے زیورات پیش کیے جائیں گے, تو یہاں نہ پہنے, بلکہ آپ یہاں پر اگر انگوٹھی ایک, اس کی بھی ایک تفصیل ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, 4.5 ماشا سے اس کا وزن کم ہو, اس میں ایک نگینہ ہو, ایک بڑی تفصیل ہے, تو آپ مرد جو ہے وہ زیورات نہ پہنے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا, کاش آج اس حدیث کو سن کر, کہ میرے آقا نے اس شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا. کاش آج یہ واقعہ سن کر میرا کوئی بھائی جس نے ابھی زیورات پہنے ہوں وہ بھی اتارے اور اس کو اپنے جسم سے الگ کر دے. تو خدا را یہ چینیں پہننا, اب تو پتہ نہیں بریسلٹ پہنتے ہیں, بالیاں پہنتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, یہ عورتوں کے لیے زیورات ہوتے ہیں, مردوں کے لیے نہیں. تو پلیز اس کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دیں. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. محبت دنیا کے علاج میں سے ابتدائی دو علاج بتائیں. قرآن و کوارٹر فائنل ہے اس لیے کچھ سوالات بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں. جی دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے سے محبت کرنا یہ دانش مندی نہیں, اسی طرح دنیا خواب کی طرح ہے اور خواب سے محبت کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ, دنیا سائے کی طرح ہے, سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے, اور دنیا خواب کی طرح ہے, خوابوں سے محبت رکھنا دانش مندی نہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. سوال ہے اب ہمارے دار المدینہ والوں سے, ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حق ہیں؟ نسائی شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں سے کوئی سے چار بتائیں. سنیے, ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جب وہ دعوت دے تو قبول کرے, سلام کرے تو جواب دیں, چھینکے تو اس کا جواب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے, جب مریض ہو تو عیادت کرے, جب مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھے. جواب بالکل درست ہے. میں آپ کو چھ حقوق بتاتا ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مسلمانوں کے یہ حقوق ادا کر رہے ہیں. جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے, جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو, جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو, جب اس سے ملے تو سلام کرے, جب چھینکے تو جواب دے, حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے. اے کاش ہم یہ حقوق ادا کرنے والے بن جائیں تو معاشرے میں کتنا سدھار آ جائے گا. سبحان اللہ. بہرحال جواب درست دے دیا ہے. اب تک دار المدینہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے. بتائیے حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق بتائیں کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا. اچھا بتا رہے ہیں دونوں نے ایک ایک غلطی کی, اس کا مطلب میں نے غلطی کر دی ہے. چلیں یہ بھی ذہنی آزمائش ہے. جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا, اور جو ریاکاری کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب قیامت کے دن ظاہر کر دے گا. جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا, جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اب یہ سوچنے والی بات ہے, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف. باری ہے ہمارے دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے بنیادی طور پر گمان کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام بھی بتانے ہیں. بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں, حسن ظن اور سوئے ظن. اچھا گمان یعنی حسن ظن, برا گمان یعنی سوئے ظن. جواب ان کا درست ہے. بتائیے وہ شخص کون ہوگا جو جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا. اللہ اللہ اللہ, وہ کتنا بدنصیب ہوگا جو جہنم میں کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا. جو لوگوں کی عزتیں خراب کرتا اور ان کی غیبت کرتا ہوگا. تھوڑا سا درست کر لیں اس کو. ٹائم پورا ہو گیا ہے. وہ شخص جو غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا, تو کیا یہ جواب ہم درست مانگیں گے؟ انہوں نے عزتیں خراب کرنا کہا ہے چغلی کی جگہ پر, یا ایک نمبر دیں گے؟ ایک نمبر دیا جائے گا جناب. چگلی کرنے والا اور غیبت کرنے والا, سوچیے اس کا عذاب کیا ہوگا کہ جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا. خدا را ان عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیجیے. باری ہے دار المدینہ والوں کی. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے, بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. اسے عالم برزخ کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. باری ہے جامعت المدینہ والوں کی. بتائیے بہر شریعت حصہ 16 خانے کا بیان میں جو مذکور خانہ خانے کے آداب اور سنن ہیں وہ بتائیے. آداب بتانی نہیں, وہ آداب اور سنن بتانے ہیں. بیٹھ کر کھانا کھانا, دسترخوان بچھا کر کھانا, کھانا کھانے سے پہلے وضو, پہلے اور بعد میں وضو کرنا, بسم اللہ پڑھنا, کھانے کی دعا پڑھنا, اور تین انگلیوں سے کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا, چھوٹے چھوٹے لقمے لینا. اچھا یہ تو آپ نے وہ چیزیں بتانا شروع کر دی جو امیر اہل سنت نے ہمیں سکھائی ہیں. بہار شریعت میں کیا لکھا ہے اس میں سے دو تین چیزیں تو آپ نے صحیح بتا دی ہیں. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا, یہ لکھا صاحب بہار شریعت نے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے. یہ چار میں سے انہوں نے دو جواب دیے ہیں. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک نمبر دیا جائے گا. چلے جناب, باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی. جو مسلمان شب جمعہ یا روزے جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن یا رات مرے گا اس کی کیا فضیلت ہے؟ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک اور بھی اس کو فضیلت ملنی ہے. قبر کے دبانے سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا. نہیں جناب, نکیرین کے سوال اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. آپ کو بھی ایک نمبر دیا جائے گا. آدھے آدھے جواب آ رہے ہیں آج. جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے. بتائیے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی کے فرمان کے مطابق بتائیں وہ تین لوگ کون ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حرام کھانے والا, حسد کرنے والا, غیبت کرنے والا. جی, مال حرام کھانے والا جو بکثرت غیبت کرتا ہو, جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو. جواب ان کا درست ہے. اب یہاں سوچئے میرے اسلامی بھائیوں, جو مال حرام کماتے ہیں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, غیبتیں کری جا رہے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی, لوگوں کا حسد دل میں پالا ہے اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. یہ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ وہ اعمال ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. باری ہے دار المدینہ والوں کی. بڑے دجال کے علاوہ اور کتنے دجال ہوں گے؟ 30 دجال ہوں گے. بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی. جواب ان کا درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. جنت کے آٹھوں دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے. سبحان اللہ, جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جواب درست ہے. اے میرے ناظرین, وضو کیجئے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیے اور یہ برکتیں حاصل کیجئے. آخری سوال ہے دار المدینہ والوں سے. بغض و کینہ کی تعریف بتائیے. کسی شخص سے دل کے اندر دشمنی رکھنا, نفرت رکھنا, اور یہ جو دشمنی ہے دل کے اندر اس کو بھاری محسوس کرنا ہے, یہ غیر شرعی ہو, اور یہ جو دشمنی اور عداوت ہے, بغض ہے, یہ ہمیشہ باقی رہے. کتنی بری عادت ہے. کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے, اس کا ذکر ہو تو دل بھاری ہو جائے کہ اس کی بات کیوں ہو رہی ہے, اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے. اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے اور نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. یہ کینہ اور بغض کی تعریف ہے. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے. چھینک کی آواز بلند کرنا کیا ہے؟ زور سے چھینک مارنی ہے. حماقت ہے. جی, حماقت ہے. جواب بالکل درست ہے. جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ بتایا ہمارا اسکور بورڈ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی 17 نمبر ہے دار المدینہ کے, 16 نمبر ہے جامعۃ المدینہ کے. ایک نمبر کے فرق سے معاملہ چل رہا ہے, لیکن آج سفر تھوڑا طویل ہے. بہت موقع ملے گا آگے یا پیچھے رہ جانے کا. مرضی آپ کے, آگے بڑھ جائیں یا پیچھے رہ جائیں. اب شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے. جناب پہلا شیر پوچھیں گے دار المدینہ والوں سے. غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں, غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں, سیکنڈ گزرتے جا رہے. غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائیں, تیرے کرم کا ہو اشارہ یا رب. شعر لگتا ہے ہاتھوں ہاتھ بنانے کی پوری کوشش کی گئی مگر تھوڑی سی ناکامی ہو گئی ہے. تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب. اب چونکہ شعر شعری ہوتا ہے اس میں کرم کو عطا کر دیں گے تو شاید ہماری مجلس نہیں مانے گی. کیا فرماتے ہیں حضور؟ غلط ہو گیا جناب. باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی. پے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر. میرے سب غم دے مٹا یا رب. ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب. بہت جلدی کیا آپ نے, تھوڑا مشورہ کر لیتے یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے دار المدینہ والوں کی. آئے ہائے ہائے کتنا پیارا شعر ہے. مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو. کہیے آمین. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار دشتِ عرب نصیب ہو, صحرا نصیب ہو. کوئی طرز میں سنا دے تو کیا بات ہے یار, ہے نا تو آپ کے. مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو, مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو, دشتِ عرب نصیب ہو, صحرا نصیب ہو. سبحان اللہ, ہماری دعا ہے ہم سب کو نصیب ہو. جواب درست ہے. چلے جناب اب شعر سنائیں گے جامعہ والے. نور کی برسے پھوہار اس میں رہے ہر دم بہار. ہے سما رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا. اللہ اللہ اللہ, ایسا لگتا ہے کلام آپ نے یاد کیے ہیں مگر شعر کچھ آپس میں مکس کر دیتے ہیں. میں ہلاتا ضرور ہوں قرآن دازی سے پہلے مگر آپ نہ ہلائیں ورنہ شعر مل جائیں گے. غلطی ہو گئی ہے. شعر یہ ہے, نور کی برسے پھوار اس میں رہے ہر دم بہار, خوبصورت ہے نگر میٹھا مدینہ مرحبا. چلیں جناب دار المدینہ والوں کی باری ہے. قلب میں یاد تیری بسی ہو. یہ دوسرا شعر ہے. یہ پہلا مصرع ہے. قلب میں یاد تیری بسی ہو. وقت گزرتا جا رہا ہے. ٹائم نکل چکا ہے. اجمیر شریف سے مجھے میسج آیا ہے کہ ہماری تمنائیں, ہماری جو سپورٹ ہے وہ جامعہ والوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں کہ اجمیر سے دعائیں کام, خیر اجمیر کی دعائیں تو رنگ ہی لاتی ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے, لیکن آگے یہ بڑھتے ہیں کہ نہیں. قلب میں یاد تیری بسی ہو, ذکر لب پہ تیرا ہر گھڑی ہو. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ المدینہ والوں کی. دائمی اور حتمی رضا کی. بہت مشہور شعر ہے یہ, تو ہمارے یہاں کئی بار پڑھا جاتا ہے. دائمی اور حتمی رضا کی. بڑا مشہور شعر ہے. جلدی کہہ دیجیے جو یاد آ رہا ہے, سیکنڈز گزر رہے ہیں. رکھنا مجھ پہ صدا اپنی رحمت. میرے مولا تو خیرات دے دے. ہاں آخری سیکنڈ میں صحیح پڑھ دیا ہے. دائمی اور حتمی رضا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے. میرے مولا تو خیرات دے دے. میرے مولا تو خیرات دے. بہت پیارا شعر, بہت پیارا شعر. دار المدینہ والوں ضرور سنانا, کمال شعر ہے. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیجئے. رضا کی کیا بات ہے. سبحان اللہ, اعلی حضرت کا کمال دیکھیے کیا لکھتے ہیں. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں, روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. معراج کی شب کی طرف اشارہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سنے جناب. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر چھایا افغن تیرے پیارے کے پیارے گے. آمین آمین. بہت خوبصورت شعر, بالکل صحیح جواب دیا ہے جناب. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. آخری شعر ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. امام اہل سنت کی بات دیکھیں, دنیا کی کتنی تکلیفیں کیوں نہ ہوں, میرے آقا کی یاد اتنی پیاری ہے کہ جب آقا یاد آ جاتے ہیں سب غم بھلا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, کشت گانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح. تھوڑا سا مشکل شعر آ گیا ہے. کشت گانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح. کشت گانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح. خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. نعت تو آپ نے صحیح ڈھونڈ لی ہے لیکن لگتا ہے آج پیالہ زیادہ ہلا دیا ہے. شیر دوسرا لے آتے ہیں آپ بعد میں. آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. غلطی ہو گئی ہے جناب. دیکھیں گے اسکور بورڈ کہاں لے گیا ہمیں, لیکن باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. شیر سنائیں گے آپ؟ چلیں شیر ہی کی بات چلی ہے تو منقبت اعلی حضرت نے لکھی غوث پاک کی, جس میں لفظ ہی شیر آتا ہے. کون وہ لفظ وہ شیر سنائے گا جس میں شعر نہیں, وہ جانور شیر جو ہے جنگل والا لفظ شعر آتا ہے اور یہ منقبت کا شعر ہے. یہ بھی بتاتا چلوں, کتاب ان کو انشاءاللہ تفسیر سورہ نور, تربیت اولاد اور خلفائے راشدین. کیا بات ہے, تین کتاب. اسلامی بھائی جو پیچھے بیٹھے آگے آ جائے, قافلے میں جائیں گے مجھے تو لگتا ہے. آپ دیکھیں شعر سناتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں, دونوں ہی اچھی بات ہے. ہاں دونوں ہی کام کی باتیں ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اور انعام بھی حاصل کر لیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. دو سیگمنٹ کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ جی 23 نمبر دار المدینہ, 20 نمبر جامعۃ المدینہ. جو فرق ایک نمبر کا تھا اب وہ فرق تین نمبر کا ہو گیا ہے. فرام دا اسٹارٹ دار المدینہ آگے جا رہے ہیں, مگر باری ہے اب مدنی گلدستے کی. توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے, آئیے دیکھیں گے مدنی گلدستہ. دو دو سوالات ہوں گے, پہلا سوال تین نمبر کا, دوسرا سوال دو نمبر کا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی آپ غور سے دیکھیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے اور صحیح جواب پر آپ کو بھی انعام دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. آج کل گھر گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے, خاندانوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی, میں بھی دعوت نہیں دوں گا, اس نے ایک کو دیا میں بھی ایک کو دوں گا, اور یوں تو اس نے میرے کو یوں بولا, یا میں گیا تو میرے کو لفٹ نہیں کرائی, خالی ٹیلی فون پر دعوت دے دی, اس کو میرے پاس چل کے آنا چاہیے, اس کے پاؤں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی, میں نہیں جاؤں گا اس کے یہاں. اس طرح کے خاماخہ کے پنگے ڈال کے ہمارے یہاں خاندانی ناچاکیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے. نفرتوں کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں خاندانوں میں. تو مہربانی کر کے صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھیں. بہار شریعت میں لکھا ہے صفحہ نمبر 190, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے, کہ دونوں ملتے ہیں ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے, اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو ابتدا ان سلام کرے. یہ خالی رشتہ دار کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ سب کے لیے. بلا عذر شرعی کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق نہ کرے. اب صفحہ نمبر 200 سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے نسب پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو, کیونکہ اگر رشتے کو کاٹا جائے تو اگرچہ قریب ہو وہ قریب نہیں, اور اگر جوڑا جائے تو دور نہیں اگرچہ دور ہو. سبحان اللہ. رشتہ جوڑنا یہ واجب ہے, جوڑ کے رکھنا, اور کاٹنا یہ حرام ہے, ترک واجب ہے. اور روایت نے فرمایا اپنے نسب کو اتنا سیکھو جس سے صلہ رحم کر سکو, کیونکہ صلہ رحم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے, اس سے مال میں زیادتی اور اثر یعنی عمر میں تاخیر ہوگی, یعنی عمر بڑھے گی, برکت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو, یعنی عمر بڑھے, لمبی عمر ہو, اور رزق میں وسعت ہو, اور بری موت دفعہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. المان. رشتہ جوڑ لینا چاہیے. اگر واقعی آپ نے رشتہ توڑا ہے اور آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو آپ کو ابھی ٹیلی فون پر رابطہ کرنا یا سواری پکڑنی ہے اور اس کو جا کے بنانا ہے. اب اگر اس کا قصور ہے اور رشتہ ٹوٹا ہے تب بھی آپ نے جوڑنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے. کہ دعا سے تالی بجتی ہے عام طور پہ کہ اس نے توڑا تو آپ بھی تو توڑ کے بیٹھ گئے نا, اس نے منہ پھیرا تو آپ بھی منہ پھیر گئے, اس نے دعوت نہیں دی تو آپ نے دعوت نہیں دی, بھلے اس نے دعوت نہیں دی آپ دعوت دیں, بھلے وہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا آپ اس نے سلوک کریں. یہ تو حدیثوں میں مضامین موجود ہیں, ورنہ تو یہ ادلا بدلا ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا اس طرح آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو یہ کوئی آپ کا کمال نہیں ہے. کمال جب ہے کہ جو آپ سے کاٹتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں, جو توڑتا ہے اس سے آپ جوڑتے ہیں. تو برائے وصل کردن آ مدی نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. جو روٹھے ہیں ان کو منانے کا جذبہ, جو روٹھے ہیں ان کو منانے کا جذبہ, پے مصطفیٰ کر عطا یا الہی, پے مصطفیٰ کر عطا یا الہی. جی جی, مدنی گلدستہ پورا ہوا ہے. بڑے غور سے دونوں طرف والے دیکھ رہے تھے, ایک ایک لفظ پر توجہ تھی, مگر اب دیکھنا ہے کہ جو سوال ہم پوچھ رہے ہیں وہ انہیں آتا ہے کہ نہیں. ہے نا, پہلا سوال کریں گے دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. مدنی گلدستہ دیکھا آپ نے, ماشاء اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہار شریعت کے کون سے حصے کے کون سے صفحے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر سنایا تھا؟ آپ کو حصہ بھی بتانا ہے اور صفحہ بھی بتانا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے بہار شریعت حصہ 16 کے صفحہ نمبر 190 اور صفحہ نمبر 200 سے روایت پڑھ کر سنائی. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 190, حصہ بھی ٹھیک صفحہ بھی ٹھیک, جواب درست ہے. تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہاں والے لگتا ہے کچھ تھک گئے ہیں, آپ کو پھر انعام دیں. ایسا نہ کرو یار, ہم نے تو انعام بھی بڑھا دیے. کیا کہیں گے زور سے؟ ایک بار اور کہہ دو, کیا کہیں گے؟ چلے جناب بتائیے, صفحہ 190 تو انہوں نے بتا دیا, اب آپ یہ بتائیں کہ صفحہ 190 پر موجود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ بتائیں کہ آدمی کے لیے کیا حلال نہیں ہے. اسی صفحے پر جو فرمان مصطفیٰ پڑھا گیا تھا اس کی روشنی میں بتائیں کہ آدمی کے لیے کیا حلال نہیں. آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے اس طرح کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو ایک ادھر منہ کر لے اور دوسرا دوسری طرف منہ کر لے. کچھ اور ٹھیک کیجیے اس کو. اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا حلال. آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے. جواب درست ہے. وہ لوگ جو برسوں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں بغیر کسی شرعی مجبوری کے اور جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ قطع کر دیتے ہیں ان کے لیے زبردست سبق ہے. باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی. اس مدنی گلدستے میں رشتہ جوڑنے اور توڑنے کا کوئی حکم بیان ہوا تھا, وہ کیا حکم تھا؟ رشتہ جوڑنے اور رشتہ توڑنا. رشتہ توڑنا, رشتہ کاٹنا اور رشتہ جوڑنا. جلدی کیجیے. رشتہ جوڑنا یہ حکم قرآنی کے مطابق واجب اور ضروری اور فرض قرار دیا گیا, جبکہ رشتہ کاٹنا یہ حرام قطعی قرار دیا گیا. حرام قطعی اور ممنوع اور ناجائز. سارے ہی حکم ایک ساتھ بیان کر دیے. رشتہ جوڑنا واجب ہے, کاٹنا حرام ہے, یعنی ترک واجب ہے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. حکم یہ ہے, اب یہ غور کر لیجیے کہ رشتہ جوڑنا یہ واجب ہے, لوگ رشتے کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور کاٹنا یقیناً بغیر کسی شرعی مجبوری کے یہ کاٹنا جو ہے یہ حرام ہے. ایسے کاموں سے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. پانچ کے پانچ نمبر حاصل کر لیے دار المدینہ والوں نے. زبردست تیاری لگتی ہے. اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. بتائیے صلہ رحم کن چیزوں کا سبب ہے؟ صلہ رحمی کن چیزوں کا سبب ہے؟ مال میں زیادتی اور عمر میں تاخیر, یعنی لمبی عمر, عمر میں زیادتی کا سبب. ایک اور بھی اس میں دو چیزیں صحیح بتائیے, ایک اور چیز بھی اس سے بڑھتی ہے. عمر میں برکت ہوتی ہے, وہ تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دونوں ہو گیا نا. کچھ سیکنڈز ہیں, آپ پورا کر لیں. تین چیزیں یہاں لکھی ہیں. اپنے میں برکت, اپنے لوگوں میں محبت, مال کی زیادتی اور عمر میں برکت ہوگی. جی, تین میں سے دو صحیح جواب دیے ہیں. ایک نمبر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈیڑھ نمبر نہیں ہے. جناب باری ہے ہمارے دونوں طرف سے ہو گئے. باری ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہے. جناب آپ تیار ہیں؟ مدری گلدستہ دیکھا ہے. آپ کیا تحفہ دیں گے حضرت؟ انشاءاللہ چار تحفے دیں گے. کیا بات ہے. امامہ بھی دیں گے, حلال کمانے کے 50 مدنی پھول, سود کی نحوست اور مدنی قاعدہ کورس کی 3 ڈی وی ڈی. ارے واہ بھائی واہ, یہ ڈی وی ڈی بھی آ گئی مدنی قاعدہ کورس. ارے یہ تو ہمارے کئی ناظرین مانگتے تھے کہ ہم, بہت زبردست سلسلہ تھا, اس کی ڈی وی ڈی آ جائے. سبحان اللہ. تو جناب یہ اس کی کوئی طریقہ بھی بتائیں, مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ مکتبے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے. 180 روپے کی یہ ڈی وی ڈی. 180 روپے کی ڈی وی ڈی. سبحان اللہ, ہر گھر کی ضرورت ہے. بچوں کو بٹھا کر, بعض ایسے ممالک ہیں جہاں ٹیچر نہیں ملتا, تو یہ مدنی قاعدہ اپنے گھر میں اگر آپ روزانہ ایک سبق سن لیں, سب گھر والے قاعدہ کھول کے بیٹھ جائیں, دیکھیں یہ دعوت اسلامی ہے. کسی طرح آپ تک علم دین پہنچایا جائے. چلیں دیکھیں اب یہ چار تحفے آج یہاں سے کون لے کر جاتے ہیں. مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے. سوال یہ, جس کو یہ پسند ہو کہ لمبی عمر ہو, رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, ہر کوئی چاہتا ہے. یہ تو کرنا کیا چاہیے ذرا یہ بتائیے. مجھے لگتا ہے اسلامی بھائی ہمارے قافلے میں سفر کرنا چاہیے پہلے. بزرگ اسلامی. اچھا جواب دیں گے یہ. ماشاء اللہ. رشتوں میں جوڑنا. اور بھی دو چیزیں حضور. رشتے آپس میں سارے رشتے جوڑنا. دو کام لکھے ہیں باپا نے, دو باتیں فرمائی تھی. وہ دو کام کرے تو یہ ساری برکتیں اسے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امیدیں حاصل ہو جائیں. اپنے اسلامی بھائیوں سے محبت کرنا. ایک کام کریں, ان کو مدنی قاعدے کی ڈی وی ڈی تو دے دیں. آدھا جواب تو دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. بس سیدھے آتے سیدھے آتے. بائک آپ کے ہاتھ میں. یہ ہوئی بات. چلیں اب ایک ڈی وی ڈی اگر اور ہو تو لے لیں. ماشاء اللہ, اب دیکھیں پورا صحیح جواب کون دیتا ہے. جی, جس کو یہ پسند ہو کہ لمبی عمر ہو, رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتے جوڑے. نہیں جناب, آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں, کیونکہ آدھا جواب تو وہ دے چکے تھے. آپ آدھا پورا نہیں کر سکے. ہاتھ کم ہوگا صاحب. ہاں قافلے والے آپ موجود ہونے چاہیے. ہاتھوں ہاتھ لے جائیں. نام لکھیے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن سلوک اور صلہ رحمی. پورا قافلہ لگتا ہے تیار ہو جائے گا. جواب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ جواب یہ ہے، وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے صلح کرے، اگر یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ لمبی عمر، رزق میں وسعت اور بری موت دفع ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اس کو برکتیں ملیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ برکتیں ملیں۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب، تین سیگمنٹ گزر گئے ہیں، 28 نمبر پر پہنچ گئے ہیں دار المدینہ والے اور 24 نمبر پر ہیں جامعۃ المدینہ والے، مقابلہ کچھ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ آ رہا ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں۔ یاد رہے کہ اس میں آپ سے دو دو سوال کیے جاتے ہیں اور صحیح جواب دینے پر 4 نمبر ملیں گے، اشارہ چاہیں تو لے سکتے ہیں اس پر 2 نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ مشورہ کر لیجئے گا اور سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا، اتنا نہ سوچئے گا کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ چلے، پہلا سوال ہے، وہ کون سی قسم ہے کہ جس کا توڑنا ضروری ہے؟ دیکھیں میرے ناظرین، قسم توڑنی نہیں چاہیے، مگر یہ کون سی قسم ہے کہ جس کا توڑنا ہی ضروری ہے؟ اللہ عز و جل کی نافرمانی کی یا فرض کے ترک کرنے کی یا حرام کے ارتکاب کرنے کی قسم کھائے تو ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے۔ اگر وہ قسم توڑے گا تو کفارہ دے گا، یعنی کفارہ لازم ہوگا، لیکن ایسی قسم کو توڑنا واجب ہے۔ جناب میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ایسی قسم جو گناہ کرنے کے لیے یا فرائض واجبات نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلا یہ قسم کھا لی کہ نماز ہی نہیں پڑھوں گا، چوری کروں گا یا ماں باپ سے بات ہی نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسم توڑنا شرعاً ضروری ہے، مگر اس صورت میں بھی کفارہ لازم ہوگا۔ بغیر اشارے کے جواب بالکل درست دے دیا ہے، 4 نمبر دار المدینہ نے حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ ایک شخص نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، بعد میں اس کو پتہ بھی چل گیا کہ اس نے قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے باوجود نماز کو لوٹانا ضروری نہیں، یہ کیسا؟ اگر کسی نے تحری کر کے، سوچو بچار کر کے نماز پڑھی اور اگرچہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو، بعد میں اسے پتا چلا، تب بھی اسے نماز لوٹانا ضروری نہیں؟ جی جناب، سوچتا رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، غالب گمان جمع کہ اس طرف ہے، نماز پڑھ لی، پھر کسی نے بتایا قبلہ اس طرف ہے، مگر اب نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ جواب بالکل درست ہے، 4 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے۔ اگلی فقہی پہلی، کپڑا پاک و صاف ہے مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کی کیا صورت ہے؟ پاک و صاف کپڑا پہننا پھر بھی نماز درست نہیں ہوگی، ایسا کیسا کپڑا ہے بھائی؟ اشارہ دے دیجیے، اشارہ دے دوں؟ یہ کپڑا اس کا خود کا نہیں ہوتا، لیکن یہ دو قسم کے کپڑے ہیں۔ چلے آپ بتائیے، غصب کیا ہوا یا چوری کیا ہوا کپڑا، اس کا پہن کر نماز؟ ایک تو چوری کیا ہوا آ گیا، اس میں ایک اور قسم بھی لکھی ہوئی ہے، چوری کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب اس لیے درست مانتے ہیں کہ دھوبی کے یہاں جو کپڑا بدل جاتا ہے، بعض اوقات بندے نے پرانا جوڑا دیا نیا آ گیا، چلو بھائی مزے آ گئے، اگر پتا ہے یہ بدل گیا آپ کا نہیں تو اب اس کو پہن کر نماز پڑھے، چاہے وہ پاک و صاف ہو یا کپڑے ہی چوری کر کے پہنا ہے، تو اب نماز درست نہیں ہوگی۔ ان کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں، جواب ان کا درست ہے، لیکن اشارہ لیا تھا اس لیے 2 نمبر۔ باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی، اگر یہ 4 نمبر حاصل کر لیں تو کچھ قریب آ جائیں گے، مگر کبھی کبھی جمپ جو ہے وہ گرا بھی دیتی ہے۔ غور سے جواب دیجئے گا، کس صورت میں مالدار مالک کے نصاب پر قربانی واجب نہیں؟ جناب مالدار بھی ہے، مالک نصاب بھی ہے، قربانی کے دن بھی آ گئے ہیں، مگر قربانی واجب نہیں ہے، یہ کون سی صورت ہے؟ اگر مالدار مسافر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مالدار مالک نصاب مسافر ہے تو اس صورت میں قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا شرط ہے۔ جواب بالکل درست ہے، 4 نمبر جامعہ والوں نے حاصل کر کے، 8 کی 8 یعنی 4 پہلیاں جو ہے وہ زبردست طریقے سے جواب دیے گئے، اور ماشاءاللہ جامعہ والوں نے پورے 8 نمبر لے لیے ہیں، شاید مقابلے میں کچھ قریب آئے ہیں۔ ہمارا اسکور بورڈ بتائے گا کہ ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا۔ جی 34 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے دار المدینہ والوں نے، 32 نمبر پر آ گئے ہیں جامعۃ المدینہ والے، پڑاؤ ابھی ڈالیں یا سفر ہے مگر اکیلے پہلے کر لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ بیٹھ کر نعت شریف بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہوں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک ایک اسلامی بھائی ادھر ادھر کر دیا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بیچ میں ایک فاصل رہے. 12 نمبر ہم آ رہے ہوں گے, ایک ایک نمبر کا آپ نے جواب دینا ہے. آج ان سوالات کے پیچھے, نمبروں کے پیچھے ہم نے کچھ اور بھی چھپایا ہے. سب سے دو دو ہوں گے, سب سے دو دو ہوں گے, لیکن کیا چھپایا ہے یہ تو اب آپ کی دیکھتے قسمت ہے کہ کیا آتا ہے. 12 نمبر دکھائیے اور باری ہے دار المدینہ والوں کی. پہلے بتائیے, 7 نمبر بتائیے, 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ 12 مہینے ہیں, یہ بتائیے کتنے مہینوں کے نام قرآن میں آئے ہیں. 1 مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے اور وہ ہے ماہ رمضان. کیا وہ آیت سنا سکتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فقط 1 مہینے کا نام آیا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں, اپنے حصے کا کام کر لیا ہے, ٹھنڈی سانس لے لی ہوگی. باری ہے جامعہ والوں کی. جی جناب, نمبر بتائیے. 7 ہو چکا. 3 نمبر. 3 نمبر, آئے ہیں. کیا پیارا سوال. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عیسوی تاریخ اور سن بتائیے. یاد رہے اسلامی تاریخ نہیں پوچھی گئی, عیسوی تاریخ پوچھی گئی ہے. 18 اپریل 571 عیسوی. قریب تو ہیں لیکن ٹھیک کر لیجئے, سیکنڈز شاید باقی ہیں. 21 اپریل 571 عیسوی. اب تیسرا چانس تو میں نہیں دے سکتا. 571 آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے, وہ 20 اپریل ہے. کیا 1 نمبر دیں گے ہم انہیں؟ 1 نمبر دیا جائے گا. جامعہ والے آج ایک ایک کر کے آگے چل رہے ہیں. چلے جناب, اب دار المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر دکھائیے. 6 نمبر بتائیے, 6 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ نیا چھپا ہوا ہے. حکایتیں اور نصیحتیں, بتائیے اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے. چلے بھائی, یہ کتاب ہے آپ کے پاس, حکایتیں اور نصیحتیں؟ محسن بھائی ذرا دیجئے, ذرا مجھے ابھی نہ دیجئے, پہلے جواب آ جائے پھر دیجئے. کتاب کئی بار دیکھی ہوگی, شاید اس پہ مطالعہ بھی کیا ہوگا, مصنف کا نام بھی پڑھا ہوگا, مگر یہ کب پتا تھا کہ ذہنی آزمائش والے پوچھ لیں گے. سیکنڈ ختم ہو جائیں پھر دیجئے گا مجھے. جی, امام رازی رحمت اللہ تعالی. آپ نے کہا امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. ناظرین دیکھیں کتنی پیاری کتاب ہے, اور حضرت مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں. یہ کمال کتاب ہے, خاص طور پہ جو مبلغین ہیں, اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں. 50 اسلامی بیانات آپ دیکھ رہے ہیں, 50 بیانات اس میں بنے ہوئے موجود ہیں. بہترین بیان اس میں سے آپ کر سکتے ہیں. میں نے ماشاءاللہ نگرانی شورا کو اس سے کئی بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو ضرور حاصل کریں, مکتبۃ المدینہ سے فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دار المدینہ والوں سے غلطی ہو گئی ہے, اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. بتائیے جناب, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 5 نمبر. 5 نمبر, اگر کوئی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 40 نیکیاں اسے ملیں گی. آپ نے کہا 40 نیکیاں, اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, باری ہے پھر دار المدینہ والوں کی. جی حضور, آپ نمبر بتائیے. 4. 4 نمبر بتائیے, 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جب حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاحت وسلام زمین پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ نے بیت اللہ شریف کے کتنے چکر لگائے؟ 7. جی ہاں, آپ نے بھی 7 چکر لگائے. جواب درست ہے. چلے جناب, اب باری ہے ایک ایک سوال سب سے غالباً نہیں جامعہ والوں کی باری ہے. بتائیے جامعہ والوں کو نمبرز. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اعلی حضرت کی کنیت بتائیں. امام اہل سنت کی کنیت بعض اوقات سامنے کی بات ہوتی ہے مگر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ٹائم گزر رہا ہے. ابو مصطفیٰ, ابو محمد. جی آخر میں ٹھیک کر لیا, ابو محمد آپ کی کنیت ہے, جواب درست ہے. باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی. جی شعیب بھائی آپ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. گیارہ نمبر. گیارہویں شریف کی نسبت لگتا ہے لی ہے. بتائیے گیارہ کے پیچھے سوال کیا ہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ 53 سال. جی ہاں 53 سال, جواب یہ بھی درست ہے. جناب جامعہ والوں کی باری, نمبر بتائیے. ایک نمبر. ایک نمبر, سبحان اللہ. پھر چلیں گے نبی پاک کی سیرت کی طرف. بڑا پیارا سوال, اصحاب فیل کی ہلاکت کا جو واقعہ ہے یہ کب پیش آیا تھا؟ 6 ماہ قبل ولادت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. دار المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر بتائیے اسکرین پر. 8 9 10 12. آٹھ. آئے ہائے, بڑا پیارا سوال ہے, سبحان اللہ. بتائیے رمل کسے کہتے ہیں؟ طواف کے دوران جو چار چکر لگائے جاتے ہیں سینہ تان کر, اس کو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی ادائیگی. کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ چار. سینہ تان کے جو ابتدائی تین چکر لگائے جاتے ہیں اس کو رمل کہتے ہیں. جی پہلے تین چکر میں رمل ہوتا ہے جو اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے تیز چلنے کو جو چلنا کہلاتا ہے وہ رمل کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو احرام پہن کر کعبہ مشرفہ کے پاس جا کر طواف کرنا اور پھر رمل کرنا بھی نصیب فرمائے. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب باری ہے ہمارے دار المدینہ والے ہو گئے, جامعہ والوں کی. جی دس, تین نمبر ہے گئے. 9 10 12 12 12. بتائیے 12 کے پیچھے کون سا نمبر ہے؟ کیا سوال ہے, کچھ چھپا ہوا ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. ہے بھائی جنت میں لے جانے والے اعمال. چلے ماشاءاللہ. علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ. نام تو یہاں بھی لکھا ہے, میں چاہتا ہوں کتاب کو دیکھ کے لکھو. چلے جناب دکھائیے کتاب. اب کل سے لگتا ہے ہماری آنے والی ٹیمیں ساری کتابوں کے مصنفوں کے نام بھی یاد کریں گی. حافظ محمد شرف الدین عبد المومن بن خلف دمیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی پیاری کتاب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 احادیث, خزانہ ہے. ایک کتاب میں 2000 احادیث ود ریفرنس, زبردست مواد ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب لینے کی, پڑھنے کی, اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. غلطی ہو گئی ہے ہمارے جامعہ والوں سے. باری ہے دار المدینہ والوں کی. جی جناب نمبر بتائے جائیں. 9 9. نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی. ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے, جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب باری ہے جامعہ والوں کی. فرق کافی بڑھ گیا ہے, جامعہ والوں کو جواب صحیح دینا ضروری لگتا ہے. بتائیے اسکرین پر آخری سوال ہے, وہی بتا دیجیے. سبحان اللہ, انٹرسٹنگ کوسچن. وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے, جواب درست ہے. ماشاء اللہ, سفر ہے مگر اکیلے بھی پورا ہوا. آئیے انشاءاللہ بیٹھ کر ہم نعت شریف بھی سنیں گے, کچھ کالز بھی شامل کریں گے. آئیے پہلے انشاءاللہ نعت شریف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ

عقل و خرد المدد اے میرے رہنما المدد المدد المدد المدد اے میرے رہنما المدد پاؤں زخمی ہے اور راہ پر خار ہے خواہ دولت نہ دے کوئی سروت نہ دے چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے خواہ دولت نہ دے کوئی سروت نہ دے چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے تجھ سے عطار تیرا طلبگار ہے خواہ دولت نہ دے کوئی ثروت نہ دے چاہے عزت نہ دے کوئی شہرت نہ دے تخت شاہی نہ دے اور حکومت نہ دے تجھ سے عطا تیرا طلبگار ہے اللہ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ان اسلامی بھائیوں کو یہاں تک پہنچنے میں یقیناً بڑی محنت انہوں نے کی ہے بڑی تیاریاں کی ہیں کیسی تیاریاں کی ہیں ان کی ان تیاریوں کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ بنایا ہے آئیے آپ کو دیکھیں آئیے ہم ان سے بھی ان کے جذبات ان کے تاثرات اور ان کی نیتیں ان سے پوچھتے ہیں کوارٹر فائنل کے لیے آپ تیاری کس طرح مینج کر رہے ہیں دارالمدینہ کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت میسر ہوتا ہے اس میں الحمدللہ عز و جل ایک گھنٹہ چھبیس منٹ اور اس سے زیادہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیاری کے لیے وقت دیں آپ تو دارالمدینہ میں تدریس پڑھاتے ہیں سر نا تو آپ کا تو اجارے کا وقت ہوگا پھر آپ کو تیاری کا وقت کب ملتا ہے الحمدللہ عز و جل باپا کے عطا کردہ ذہن کے مطابق کہ اجارے کے اوقات میں اپنے ذاتی کام کرنا شرعاً قابل گرفت ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے الحمدللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس بات کا ذہن بن چکا ہے کہ اجارے کے اوقات میں وہ کام کہ جن کا اجارے سے کوئی تعلق نہیں وہ بالکل نہ کیے جائیں اور میرا یہاں پر اجارے کا وقت چونکہ ڈیڑھ بجے تک ہے تو اجارے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ دو بج کر کچھ منٹس ہو چکے ہیں اس وجہ سے الحمدللہ یہاں پر یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ تیاری کا موقع ملنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اس میں آپ اچھی اچھی نیتیں کیا کر رہے ہیں نیت اولاً تو نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی اس کے بعد کہ جو دینی معلومات مجھے ہے وہ میں اور اسلامی بھائیوں تک پہنچا دوں کہ جو سوال کیا جائے گا لازمی سی بات ہم اس کے جواب دیں گے اور وہ سوال دین ہی کے حوالے سے ہوں گے تو وہ جوابات ہمارے ذریعے جو لوگ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یا اس سلسلے میں شریک ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں گے تو اس سے ان کو بھی وہ جوابات اور وہ معلومات حاصل ہوں گی اور لا علمی کا جو دور ہے وہ انشاءاللہ اس سے دور ہوگا گھر والوں کے کیا جذبات ہیں آپ کے گھر والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ والدہ کی بہنوں کی بھائیوں کی کہ آپ بھرپور تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا کامیابی آپ کے قدم چومے گی زمزم ددر میں حاضری ہوئی تھی اور عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر بھی حاضری کا شرف ملا اور ساتھ ہی والدین کی بھی دعائیں شامل حال علم کا شوق شوق سے لے ہوا بڑا اس کا اہتمام ہو رہا ہوگا؟ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں بھرپور انداز سے جس طرح ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جامعہ کی بھی مصروفیت ہے، مسجد کی بھی مصروفیت ہے اور گھر کی بھی مصروفیت ہے. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اور مقصد ہمارا کوئی جیتنا یا ہرانا نہیں ہے، مقصد وہی الحمدللہ ہمارا یہی ہے، اور نیت بھی یہی ہے کہ علم دین اگر ہماری وجہ سے لوگوں تک پہنچتا ہے تو یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے کہ اگر یہ مقابلہ تو ہم دنیا داری کے لیے کر ہی نہیں رہے، اور مقصود یہ ہے کہ علم دین لوگوں تک پہنچ جائے، اور اس میں اگر کوئی اسلامی بھائی زہر باد وہاں پریشر بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جواب نہیں دے پاتے، تو اگر نہ کوئی جواب دے پائے اس میں ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے کہ ہم اس کو کچھ کہیں گے، غصہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ جن کو پڑھاتے ہوں گے ڈسٹرب ہو جاتے ہوں گے؟ ابھی تک تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا ہے، اور یقیناً وہ ذمہ داری پہلے ہے، انشاءاللہ اس کو بھی خوش اسلوبی سے نبھاتے رہیں گے، اور یہ جو کام ملا ہے اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. آپ نے دعاؤں کے لیے کس کس کو کہا؟ لیکن سب سے زیادہ تو دعا کے لیے میں نے اپنی امی کو کہا ہے، ماشاءاللہ. اور پہلا جب سلسلہ ہوا اس میں سب گھر والوں نے مل کر یہ سلسلہ دیکھا، اور امی کی حالت تو یہ تھی جیسے میں نے فارغ ہوا نے امی کو فون کیا تو عبدالحبی نے جیسے ہی اعلان کیا کہ جامعۃ المدینہ والوں کی ٹیم جیت چکی ہے تو والدہ نے آگے بات نہیں سنی، فوراً جائے نماز بشاء الدفل پڑھنا شروع کر دیا شکرانے کے طور پر. دیگر گھر والوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا شکرانے کی، اور والدہ کی یہی خواہش ہے، والدہ بار بار مجھے تقریباً روز کئی مرتبہ والدہ کی طرف سے کہنا ہوتا بیٹا بس میری دعا ہے کہ جلدی جلدی مدینہ ایک مرتبہ اب چلے جاؤ. تیاری ساری جو آپ نے کی تھی جیتنے کے لیے کی؟ نہیں جیتنے، اصل میں جب مقصد ہی جیتنا نہیں ہے تو پھر یہ پریشانی کیوں ہوگی؟ مقصد ہمارا یہ ہے کہ علم دین لوگوں تک پھیلے، یہی ہمیں سوچ بار بار ملتی ہے، اور تو اس لیے جیتنے ہارنے کی غم تو اس کو ہوتا ہے نا جس کو پتا ہو کہ مجھے کوئی کپ لینا ہے، مجھے دنیا میں کوئی نام کمانا ہے، نہیں گیا تو میرا یہ مسئلہ ہو جائے گا. ایسا نہ مقصد ہے اور نہ الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی، نہ کوئی ایسی کوئی کیفیت نہیں. گھر والے بھی مل کر دیکھ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، تیاریاں بھی بڑی کی ہیں، اور لیکن یاد رہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ وہ مدنی منع نہیں ہیں جو دن رات تیاری میں لگے رہیں، ان کے سروں پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، تدریس کے مراحل بھی ہیں، نظامت کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی کرنا ہے. یقیناً مجھے امید ہے کہ ان سب کے گھر والے اس وقت گھروں پہ بیٹھے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، لیکن یاد رہے اگر ان میں سے کوئی آپ کا بیٹا ہے تو یہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، یہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو کوئی بھی آگے بڑھ جائے وہ آپ ہی کا بچہ ہے، آپ ہی کا بھائی ہے. آپ کی نیک خواہشات، ہم سب کی نیک خواہشات ان سب کے ساتھ ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی یہ سلسلہ کر ہی اس لیے رہی ہے، مدنی چلے سلسلہ لایا اسی لیے کہ کسی طرح علم دین پہنچایا جائے، ہم کسی کو جتوانے کسی کو ہروانے نہیں ہے. دیکھیں نا گھر تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کتابیں لے کر اپنے گھر ہی وہ جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب مدنی ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب آج ہمارے ساتھ سلسلے میں بھی آئے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں. حضور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک تو ان کی ٹیم آگے بھی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، سب اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب بچے آپ کے ہیں؟ ہاں سب بچے میں ہمارے ماشاءاللہ، انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ ان کو سب کو کامیابی. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. میں شعیب بھائی کو ویسے بھی جانتا ہوں، بہت اچھے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، بہت اچھے مبلغ ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے آپ خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور کیا کہیں گے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو، دعوت اسلامی کو جو دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آج اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بڑا اللہ کا کرم ہے جی، میں انشاءاللہ سفر بھی کروں گا، قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھیں والد صاحب بھی آئے، والد صاحب سے ایک اور گزارش کر لیتے ہیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، اپنی پوری ایک مٹھی داڑھی شریف کی یاد نہیں ہے اب تک جو کم کروائی ہے اس کے لیے توبہ کر لیں، اور ایک مٹھی آج سے پوری کر لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بڑی مہربانی، آپ نے عزت رکھی، جزاک اللہ. ایک اسلامی بھائی کے بھائی، آپ کے بھائی آئے ہوئے ماشاءاللہ، وہ موجود ہیں. آپ کا نام بیٹا؟ زبیر مدنی کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے سلسلہ دیکھنے ہیں موجود ہیں. بیٹا آگے آئیے، کچھ آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں، تشریف لائیے. چھوٹے بھائی لگتے ہیں آپ کے، بڑے بھائی ہیں. ارے ماشاء اللہ، آئیے آگے آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے بھائی. ماشاء اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف اتاری نام ہے. محمد یوسف اتاری بھائی، ماشاء اللہ دونوں بھائی ماشاء اللہ بھائی ماما ہیں. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے بھائی آج کوارٹر فائنل میں ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے انہیں؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی موجود ہیں تمام کو مدینے کا دیدار عطا فرمائے. ماشاءاللہ فتح مکہ دیدار مدینہ عطا فرمائے. آمین آمین. اچھی خواہش ہے ماشاءاللہ آپ کے بھائی آج یہاں تک پہنچے. دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دو دو بھائی با اماما ہیں, چہرے پہ داڑھی ہے, کتنا پیارا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اور برکت عطا فرمائے. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. پتا ہے آپ کو کیسے کیسی کالز آتی ہیں, کیسے کیسے میسج آتے ہیں. مجھے کل ایک میسج آیا, عبدالحبیب بھائی آپ کی چائے کا جو کپ ہے وہ دوسروں سے الگ کیوں ہوتا ہے؟ اب ناظرین پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہو بھائی آپ. ہاں دوسرے اسلامی بھائی اس کپ میں پیتے ہیں اور آپ میں آپ کا کپ الگ ہے, تو اب مجھے اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی. میں نے کہا آن ایئر ہی وضاحت کریں گے, تو یار ایسا تو نہ کیا کرو آپ ایک ایک چیز نوٹ کر لیتے ہو. مسئلہ یہ کہ میں بغیر چینی کے چائے پیتا ہوں. ایک دو بار ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے پھر جلدی جلدی میں میٹھی چائے آ گئی, کپ ایک جیسے ہوتے ہوں, تو میں نے کہا کپ کا رنگ الگ ہوگا تو مجھے الگ مل جائے گی. اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ ایک ہی رنگ الگ, کوئی چائے اسپیشل نہیں ہوتی, میں بھی وہی چائے پیتا ہوں لیکن چینی کے بغیر ہوتی ہے, یہ چینی والی ہوتی ہے. تو اب ناظرین ہے بھائی, ٹھیک ہے آپ کی مرضی جو پوچھ لیں. چلیں اگلی کال دیجیے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غازی ڈیرہ بگٹی بلوچستان لوٹی کے سیل سے عرض کر رہا ہوں. مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے. ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ کر میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جو بھی مدنی پھول ملتے ہیں ہم انہیں لکھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. ماشاءاللہ بڑی مہربانی ہے, آپ نے دعاؤں سے نوازا, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آئیے میرے بیچ اسلامی بھائیو شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 پہلا کوارٹر فائنل, اس کے بقیہ راؤنڈ. صلوا علی الحبیب. جی ہمارا اسکور بورڈ دوبارہ دکھا دیجیے. کچھ دیر کے لیے ہم ایسا لگتا ہے بچھڑ گئے تھے سلسلے سے. 44 نمبر ہیں دار المدینہ والوں کے, 37 نمبر ہیں, 7 نمبر کا فرق ہے, مگر 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اور خاص طور پہ آخری سیگمنٹ جس میں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ہم نے دیکھا ہے کہ کایا پلٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کدھر جاتا ہے. بہرحال بڑا دلچسپ راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. تین تین اشارے ہوں گے, آپ نے یہ بات اشاروں کے ذریعے, ہو سکتا ہے یہ کسی رسالے کا نام ہو, کسی کتاب کا نام ہو, کسی بیان کا نام ہو. پہلے باری ہے ہمارے موجود دار المدینہ والوں کی. پرچی نکلوا لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں جامعہ والوں سے پرچی نکالیں. دار المدینہ والے کون سا اشارہ دیں؟ چلیں میں آپ کو اشارہ بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا. اچھا اب دار المدینہ کے ایک اسلام پہ جو اشارہ کریں گے وہ ادھر آ جائیں. کون اشارہ کریں گے؟ ہاں پہ سے کوئی بھی کر سکتا ہے, باری باری تینوں آ جائیں تو بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ یہاں آئیں گے بیٹا, میں آپ کو یہ پرچی بتاؤں گا اور اب آپ نے صرف اشاروں سے بولنا کچھ نہیں ہے, ان کو سمجھانا ہے اس پرچی میں کیا لکھا ہے. نیت یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اشارے بھی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں اگر جا کے ہم نے کام کرنا ہے, ان کو اشاروں کی زبان میں کچھ سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں گے. تو ناظرین آپ کو تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا اس پرچی کے پیچھے کیا ہے. سیکنڈز 25 ہی ہوں گے, 25 سیکنڈ ہوں گے, کاؤنٹر چلے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے اور اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. جی جناب اشارہ کیجئے. جناب یہ تو لڑنے پہنچ گئے وہاں پر, غور کر رہے ہیں. سیکنڈز باقی ہیں مزید, سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بتا دیجئے یہ کون سی کتاب, کون سا رسالہ, کون سا بیان. ٹائم پورا ہو گیا ہے, نہیں بتا سکے. کوئی ہے جو یہاں سمجھاؤ؟ چلے پوچھتے ہیں کیا تحفہ دیں گے بھائی. انشاءاللہ ان کو تحفے میں امامہ شریف حلال کمانے کے 50 مدنی پھول اور ساتھ ہی میں جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ. کیا بات ہے, تین تین ان کے اشارے اپنے نہیں سمجھ سکے دوسرے سمجھ گئے. چلیں دیکھنے سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے. چلیں بتائیں. جی تکبر. جی ہاں تکبر جواب بالکل درست ہے. مدنی منے سمجھ گئے لیکن بعض اوقات سامنے کی بات سمجھ نہیں آتی. اشارہ بڑا اچھا تھا ان کا اور میں سمجھا یہ چھوٹا بنا کے دل میں گھسا دیں گے, پھر اس روایت کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن بہرحال پھر بھی بڑا اچھا اشارہ تھا لیکن نہیں پہنچ سکے, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب جناب باری ہے جامعہ والوں کی, کون آئیں گے آپ کی طرف سے؟ پرچی آپ نکالیں گے. ابھی فی الحال آپ ادھر رہیں, میں ان کو تو دکھا دوں. ٹھیک ہے, یہ ہے اشارہ. اب آپ یہاں آئیے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی اشارہ یہ کر رہے ہیں, وہاں مشورہ ہو رہا ہے, سیکنڈز بھی گزر رہے ہیں. جی بتائیے. نماز جنازہ کا طریقہ. یہ بتا رہے ہیں نماز جنازہ کا طریقہ, جواب بالکل درست ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں, اشارہ کچھ ٹھیک دے دیا ہے. باری ہے اب دار المدینہ والوں کی. آئیے کون اشارہ کریں گے, پرچی نکالیں گے جامعہ والے. خطرناک سی پرچی نکالنا چاہ رہے ہیں. چلے جناب کون آ رہے ہیں اب اشارہ کرنے؟ جی کوئی بھی آ سکتے, تینوں آ جائے باری باری. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی صلاحیتیں. جی یہ رسالہ یا کتاب یا بیان جو بھی ہے اس کو آپ نے بتانا ہے. جی ٹائم ہوتا ہے اب. جی پان گٹکا. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے جس کا نام پان گٹکا. جواب درست ہے. ذرا چیک کر لیں بھائی ہمارے منچ پہ کیا پھینک رہے تھے. یہ کچھ پھینکا نہیں ہے, خالی اشارہ ہی کر رہے تھے. چلیں جناب آ جائے بھائی جامعۃ المدینہ والوں کی اب باری ہے, پرچی نکالیں گے دار المدینہ والے. ٹھیک ہے آئیے, مجھے لگتا ہے کچھ مشکل پرچی آ گئی ہے. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ اللہ ڈرا کیوں رہے بھائی؟ اسلحے کا سوداگر. جی اسلحے کا سوداگر, یہ بھی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. جواب یہ بھی درست ہے. اب باری ہے ہمارے دار المدینہ والوں کی, پرچی نکالیں گے جامعہ والے. ہاں جامعہ والوں نے پرچی نکالی. آئیے دار المدینہ سے کون اشارہ کریں گے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسافر کی نماز. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ذرا یہ ذرا یہ کون سا مسافر ہوتا ہے بھائی؟ گاڑی تو ٹھیک تھی. اچھا گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا کون سا ٹرین ورین دکھائیں گے, یہ پتہ نہیں کون سا مسافر بنا دیا, پھر بھی پہنچ گئے. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب پرچی اب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, آخری پرچی ہے وہ میں ہی نکال لیتا ہوں. اور وہ باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. جی بتائیے. سبحان اللہ یہ آپ کا سوال ہے, بتائیے. مدینے کی مچھلی. سبحان اللہ مدینے کی مچھلی, جواب بالکل درست ہے. اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں جا کر آپ کو مچھلی کھانا نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جی جناب آئیے اسکور بورڈ کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 48 نمبر دار المدینہ والوں نے حاصل کیے ہیں, 43 نمبر جامعۃ المدینہ والوں نے. 5 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اور یہ آخری راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس کا طریقہ غور سے سن لیجئے, 10 سوال ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دونوں طرف سے کوئی بھی دے سکتا ہے جواب. لیکن پہلے آپ کو اگر جواب صحیح آتا ہے تو آپ بزر دبائیں گے، اگر آپ نے آدھے جواب میں بھی بیل بجا دی تو اب میں جواب سوال پورا نہیں کروں گا، سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہوگا، جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں دو نمبر مائنس ہو جائیں گے، یعنی یہاں جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. نہیں آتا جواب تو بزر نہ دبائیے گا، ورنہ جو ہے وہ بھی چلے جائیں گے. اور ہم نے اپنے اپنے بزر کو چیک کیجئے، پہلے آپ دبائیے. ٹھیک ہے جناب، اب آپ دبائیے. ٹھیک ہے، ہمارے ناظرین آپ بھی الرٹ رہیے، ہماری مجلس سے بھی گزارش ہے الرٹ رہیں. پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ پہلے بزر کس نے بجایا. پھر عرض کر دیتا ہوں، پانچ سوال ہیں اور پانچ اشعار ہیں. ٹھیک ہے، پانچ سوال ہیں، پانچ اشعار ہیں. شعر میں اوپر والا بھی پڑھ سکتا ہوں، نیچے والا بھی مصرع پڑھ سکتا ہوں. آتا ہو تو بجائیے گا، غلطی نہ کیجیے گا، آپ جیت رہے ہیں، آپ کے نمبر کم ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی آتا ہو تو بجائیے گا تاکہ آپ صحیح معنوں میں نمبر حاصل کر سکیں. ذرا مجھے اسکور بورڈ نمبر 43-48، پانچ نمبر کا فرق ہے، یہ فرق ختم بھی ہو سکتا ہے. شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پہلا سوال، عالم برزخ میں کون کب تک رہے گا؟ جی، پہلے بیل جامعت المدینہ والوں نے بجائی ہے. صحیح جواب انہیں دو نمبر دلا دے گا، غلط جواب ان کے دو نمبر واپس لے لے گا. اب انہیں جواب دینا ہی ہوگا، یہ بھی موقع نہیں ہے کہ یہ منع کر دیں. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے. جواب درست ہے، فرق کم کر لیا ہے صحیح جواب دے کر. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. باری ہے شیر کی. مشرق و مغرب میں اک اک، پھر بڑا کلوز بجایا ہے. جی، جامعہ والوں نے بجایا ہے، دار المدینہ والوں نے خود ہی کہہ دیا انہوں نے بجایا ہے. اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں چیک کیا جائے. چلے چیک کرتے ہیں انشاءاللہ، مل کر درود شریف پڑے گی. نعت خواں ہیں، چلے گئے ہمارے. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے گا کہ پہلے بیل کس نے بجائی. جی جناب، پہلے بیل کس نے بجائی، ہماری مجلس بتائے. جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. کل سے انشاءاللہ ہم ان لائٹس کے کلر بھی تھوڑا تبدیل کر دیں گے تاکہ اور واضح ہو جائے. جی، اب غلطی کریں گے تو دو نمبر چلے جائیں گے. شعر مکمل کیجئے. مشرق و مغرب میں ایک ایک، اور باب کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. صلی علی خوش آمدید. مشرق و مغرب میں اک اک، اور باب کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. اہلم و سہلم مرحبا. اللہ اللہ اللہ اللہ. مشرق و مغرب میں اک اک بام کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا. دو نمبر آپ کو مل گئے ہیں، جواب درست ہے. مقابلے میں واپس آ گئے ہیں. ذہنی آزمائی سیزن 5 کا پہلا کوارٹر فائنل، پانچ نمبر کا فرق تھا اور اب غالباً ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے. اب دار المدینہ والوں کو مزید جوش کی حاجت ہے. اب سوال ہے، حدیث میں کثرت خوری کن لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے؟ حدیث میں کثرت خوری کن لوگوں کی صفت بتائی گئی ہے؟ بڑے ہوشیار ہیں بھائی، کوئی بیل نہیں بجا رہا لگتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو جواب نہیں آتا. بالکل ٹھیک کیا، ورنہ نمبر چلے جاتے. کوئی ہے جو یہاں جواب دے گا؟ ان کا کیا جانا ہے، دو نمبر بھی نہیں جانے. قافلہ مجلس والوں لے جاؤ ان کو قافلے میں، پھر سوال کا جواب لینا ان سے. چلے بھائی، کیا تحفے میں دیں گے ان کو؟ انشاءاللہ عزوجل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور باطنی بیماری. ارے واہ، ارے واہ، دو بڑی بڑی کتابیں. چلے ماشاءاللہ، لیکن یہ بھی نیت کرنی ہوگی اب کثرت خوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، زیادہ کھانے والے کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ جناب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منافق کی علامتیں بیان کی. چلیں، قافلے میں کب گئے تھے آخری بار؟ جامعہ میں بھی گئے تھے. ہاں تو بس اب جلدی سے دوسرے قافلے کی تیاری کر لیں آپ, چلیں. وہ لگتا ہے وہ بھی ڈر گئے ہیں. کفار کی صفت بتائی گئی ہے, جواب دونوں نے نہیں دیا, نمبر کسی کو نہیں ملے گا. باری ہے شیر کی, بہت پیارا شیر. آئے ہائے سبحان اللہ. ناتوانو, ارے ناتوانو پہ بیل بجا دی ہے, دار المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے. ناتوان نہیں ہے بھائی, بیل صحیح بجاتے ہیں. صحیح جواب دو نمبر دلا دے گا, غلط جواب دو نمبر لے لے گا. سیکنڈز ابھی کچھ ہی رہ گئے ہیں. ناتوانو پورا سن لیتے. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر, ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. ان کے در پر جیسے ہو جائیے, ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. غلطی ہو گئی ہے, دو نمبر آپ کے کم کر لیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے جوش چاہیے مگر اس کے ساتھ ہوش بھی چاہیے. آتا ہو تو بیل بجائیں, یہ نہ بتاتے تو نہ جاتا کچھ, دو نمبر الٹا چلے گئے. مقابلہ پہلی بار اس میں جامعۃ المدینہ والوں کی طرف چلا گیا ہے. چلے جناب اب سوال کی باری ہے. ایک سانس میں پانی پینے کو حدیث پاک میں کس کے مشابہ قرار دیا گیا؟ جامعہ والوں نے بیل بجا دی ہے جناب. اونٹ کے, اونٹ کے مشابہ قرار دیا, جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, جامعہ کی طرف معاملہ چلا گیا ہے مگر اب بھی ہمت نہ ہاریں. چھ سوال غالباً اب بھی باقی ہیں. شعر ہے, چمکا دو شہا میرے مقدر کا ستارہ, چمکا دو شہا میرے مقدر کا ستارہ. شعر مکمل کرنا ہے, دونوں طرف کے اسلام بھائی خاموش ہیں, جواب نہیں دینا چاہتے, آپ بھی نہیں دینا چاہتے. چمکا دو شہا میرے مقدر کا ستارہ, پھر حج کا شرف مجھ کو عطا کر دو خدا را. غلطی تو نہیں کہوں گا, جواب کسی نے نہیں دیا ہے. اب چلیں گے سوال کی طرف. لوٹوں میں وضو کا بچا ہوا پانی, پھر سوال پورا نہیں سنا ہے, ایک غلطی پہلے کر چکے ہیں, سوال بھی پورا کریں گے, جواب بھی خود دیں گے. اگر یہ کہوں کہ لوٹوں میں وضو کا بچا ہوا پانی کتنا لیٹر ہوتا ہے, غلط ہے بھائی, سوال تو پورا سنا ہی نہیں آپ نے. اب سوال بھی پورا کریں, جواب بھی خود ہی دیں. وضو کرنے کے بعد جو لوٹے میں پانی بچ جاتا ہے بعض لوگ اسے پھینک دیتے ہیں, یہ اسراف ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. ایک بتائیں نا آپ, ایک بتائیں. پہلے والا صحیح ہے. دیکھیں یہ سوال بن سکتا تھا کہ لوٹے میں جو وضو کا بچا ہوا پانی وہ کیسے پیا جائے, وہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے. اگر یہ سوال ہوتا تو ان کو دو نمبر مائنس ہو جاتے, مگر سوال یہی تھا کہ اس کا پانی پھینک دینا کیسا ہے, ان کا جواب تھا ناجائز اور اسراف ہے, جواب درست ہے. آدھا سوال سنا تھا, سوال بھی صحیح پکڑا, جواب بھی صحیح دے دیا, دو نمبر حاصل کر لیے. مقابلہ 48 ہیں دار المدینہ کے, 49 ہیں جامعۃ المدینہ کے, ایک نمبر کا فرق ہے. اب ہے شیر. پھول مہ کے دھول چمکے خوبصورت, اللہ, آدھا شیر سنا ہے. جامعہ والو غلطی مت کرنا, یہ غلطی کہیں اور بھی لے جا سکتی ہے آپ کو. اب بیل تو بجا دیے, سنانا تو پڑے گا. پھول میں کے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول, پر کشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا, پر کشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے جامعہ والوں نے, بڑا مشکل شعر تھا مگر صحیح سنا دیا ہے. کبھی کبھی آخری مومنٹ پر بات یاد آ جاتی ہے. چلے جناب اب ایک سوال اور ایک شعر, نمبر ہے چار, فرق ہے تین نمبر کا. اب دونوں جواب دینے ہیں دار المدینہ کو. یہ وہ ٹیم ہے جو اب تک جیتتی آ رہی تھی, یہ جوش کے ساتھ مگر ہوش نے پاسا پلٹ دیا ہے. اگر دونوں جواب یہ صحیح دے دیتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے. جامعۃ المدینہ بیل بجاتی ہے اور غلط جواب دیتی ہے تو ان کے دو نمبر چلے جائیں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے اور شاید یہ والا جو سوال ہے یہ ہمارے مقابلے کا فیصلہ کر سکتا ہے. چلے جناب سوال ہے. جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا کیا کہلاتا ہے؟ بیل کس نے بجائی ہے؟ جامعہ والو اگر غلط جواب دے دیا, ایک منٹ, کہہ رہے ہیں بہت کلوز بجائی ہے, دل کی دھڑکن بھی سب کی تیز ہو رہی ہے. ہمارے نعت خواں درود پاک سنائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ریپلے دیکھتے ہیں. یہ سوال شاید مقابلے کا فیصلہ کر دے گا. پہلے بیل کس نے بجائی؟ ہو سکتا ہے جامعہ والے دعا کر رہے ہیں ہماری بنا ہے. چلیں بھائی, بیل بجا کے بھی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں. جی جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی, ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے, جواب دیجئے. سوال دہرا دیں سر. جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا کیا کہلاتا ہے؟ سوائے شہوات. اللہ اللہ, بعض اوقات میں بار بار کہتا ہوں کہ جوش دکھائیے مگر وہ ہوش کے ساتھ دکھائیے. اگر یہ جواب صحیح ہو گیا تو جامعہ والے یہ مقابلہ جیت جائیں گے, اور اگر یہ غلط ہو گیا تو یہ بہت قریب آ جائے گا دار المدینہ والوں کے لیے. مگر یہ جواب بالکل صحیح ہے. اللہ اللہ, کس طرح پاسا پلٹا ہے, انبلیویبل. اللہ اللہ اللہ, امی کی دعائیں بھی تھیں, پتہ نہیں کیا کام آ گیا ہے جناب. اب آخری شعر ہے. چوموں عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر. بہت پیارا شعر. چوموں عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر. چلو یہ بھی جامعہ والے سنائیں گے. سہارا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. سہارا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. جواب بالکل درست ہے. انبلیویبل. عرب کی وادیاں چومو. انشاءاللہ عرب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر. چومو عرب کی جا کے پھر. صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب. ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے میرے قریب آ جائیں ناظرین. اسی کا نام ذہنی آزمائش. سارا سفر دار المدینہ والے آگے رہے, بلکہ آج میں نے ایک بات سوچی ہوئی تھی کہ جامعہ والے لگ رہا ہے پیچھے رہ جائیں گے, تو میں نے ایک جملہ کہنا تھا کہ آج جامعہ والے ہی جیت کر جا رہے ہیں. جی ہاں, آج جو بھی جیتتا وہ جامعہ والا ہی ہوتا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دار المدینہ کے بھی تینوں جو اسلامی بھائی ہیں, یہ جامعہ المدینہ سے فارغ ماشاءاللہ علماء مدنی اسلامی بھائی ہیں, اور یہ دار المدینہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی علماء کہاں کہاں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا مقابلہ کیا, مجھے بہت متاثر کیا دار المدینہ والوں نے. سچی بات یہ کہ آل دا وے آگے بڑھتے رہے مگر جوش کے ساتھ مگر ہوش. یہ راؤنڈ ہی ایسا ہے کہ معاملہ ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. آج 6300 روپے کے مدنی چیک ہم انشاءاللہ ہمارے دار المدینہ والوں کو دیں گے. آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ بےچارے بڑی امید سے مکتبہ سجائے بیٹھے ان سے خریداری کر لیں, اور چاہیں تو باہر مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ خریداری کریں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کیسے ختم ہوا. سانسیں بے ربط کرتا ہوا آج کا مقابلہ, بڑے مارجن سے جامعہ والوں نے 55 نمبر حاصل کیے اور 48 نمبر دار المدینہ نے لیے. پہلی بار کوئی ٹیم 50 سے اوپر گئی ہے. غالباً جامعہ ہی وہ ٹیم تھی جو پہلے راؤنڈ میں 50 نمبر تک یہ پہنچے تھے, اور آج یہ 55 نمبر تک پہنچے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا دینی نثری و نظمی سوالات سے مزین دلچسپ سلسلہ. بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے, اور ہر سوال کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کہتا. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں اشعار پوچھے جائیں گے. آہ طغیان یا گناہ پار نہیں ہے میری لگا یا لگا. حب جام ہے شہرت اور عزت کی طلب, خواہش کہ میری واہ واہ. بہت انٹرسٹنگ مدنی گلدستہ تھا, بہت سارے مدنی پھول تھے. اب دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کس طرح دیتے ہیں. ہر صحیح جواب آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جائے گا, ہر غلطی آپ کو دور کر سکتی ہے. 11 دسمبر بروز جمعرات مقابلہ ہے دو بڑے ہی پیارے شعبہ جات. سیزن 5 کے کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی ٹیمیں مدرسۃ المدینہ آن لائن, محمد ایاز مدنی مدرسۃ المدینہ آن لائن. ان کے ساتھ دینے والے ہیں محمد بلال مدنی مدرسۃ المدینہ آن لائن, جو انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک اور فرض علوب اور دیگر بہت ساری سنت و بھری باتیں گھر گھر پہنچا رہے ہیں. اور ان کے مقابلے میں شعبہ تعلیم کے محمد آصف رضا اتاری شعبہ تعلیم, اور ان کا ساتھ دینے والے محمد عابد رضا شعبہ تعلیم. ان کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہرحال دونوں زبردست شعبے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس طرح کے سلسلے آتے رہیں گے اور گھر بیٹھے آپ علم دین حاصل کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے سیکنڈ کوارٹر فائنل ذہنی آزمائش میں. ہمیں اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.